อวิคคตปัจจัยมี37วาระทุกกนัยอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี21วาระละอวิคคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี37วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับในกุศลติกะอนุโลมจบ